Праўда вырастае з зямлі, а справядлівасць з нябёсаў пазірае, і абдорыць нас Господ добрым, а зямля наша дасць свой плод. Праўда ўперадзе не павадыркаю ходзіць, на дарогу стаўляе свае ступакі, па якой перад ёю ступалі вякі, праўда тое, што неба схавала, знаходзіць. Хоць наўпростай дарогі смяецца крывая, праўда ходзіць наўпростай дарогай здаўна, як і мы, праўда ходзіць пад Богам яна, як і мы за яе за нясхібнасць трывае. Праўда ідзе па зямлі, дзе сумёціцца смецце, дзе за ёй неадступна цікуе мана, не прывыкла сябе вінаваціць яна, верыць ноч, што яе апраўдае да свеце. Хоць наўпростай дарогі смяецца крывая, праўда ходзіць наўпростай дарогай здаўна, як і мы, праўда ходзіць пад Богам яна, як і мы за яе за нясхібнасць трываем.